prostu. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 listopada, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. O zmianach w rządzie będzie jutro rozmawiać kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. W najbliższych dniach może dojść do porozumienia odnośnie reformy sądownictwa, potwierdza rzecznik Andrzeja Dudy. Rafał Trzaskowski, ewentualnym kandydatem PO na prezydenta Warszawy, a Małgorzata Wasserman, najpoważniejszą kandydaturą PiS na prezydenta Krakowa. Jutro po południu ma się odbyć spotkanie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości w sprawie m.in. rekonstrukcji rządu. Szef klubu parlamentarnego Ryszard Terlecki zapowiedział dziś, że zmiany nastąpią w połowie listopada, a Beata Szydło pozostanie premierem. Wicemarszałek powiedział również, że prace nad prezydenckimi ustawami dotyczącymi reformy wymiaru sprawiedliwości są już na ukończeniu i gdy tylko osiągnięte zostanie porozumienie, ustawy trafią do Sejmu. Posiedzenie zacznie się w przyszłym tygodniu i wtedy zobaczymy, czy to możliwe, dodał Ryszard Terlecki. Rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński potwierdza, że do porozumienia może dojść w najbliższych dniach. Podkreśla, że konieczne jest jeszcze doprecyzowanie zapisów m.in. dotyczących multipartyjności wyboru KRS, warunków przejścia sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku oraz skargi nadzwyczajnej. Rafał Trzaskowski, ewentualnym kandydatem Platformy Obywatelskiej na prezydenta Warszawy w przyszłorocznych wyborach samorządowych. O akceptację tej kandydatury zwróci się do władz partii lider PO Grzegorz Schetyna. Z kolei najpoważniejszą kandydaturą Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Krakowa jest Małgorzata Wasserman, powiedział szef klubu PiS Ryszard Terlecki. PiS jeszcze nie zgłosił swojego kandydata na prezydenta Krakowa i zrobi to na początku roku. Blisko 40 tysięcy skarg wpłynęło od początku roku do Państwowej Inspekcji Pracy. O 15% więcej niż rok temu, mówi rzeczniczka inspekcji Danuta Rutkowska. Najwięcej skarg dotyczy wynagrodzeń, a konkretnie... niewypłacenia wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Takich skarg otrzymaliśmy blisko 2300, ponad 2200 skarg na niewypłacenie należności za pracę wykonywaną na podstawie umowy cywilnoprawnej. Pracownicy skarżą się też często na brak umowy na piśmie. Inspekcja otrzymała w tym roku ponad 6 tysięcy takich zgłoszeń. Odnogę Nord Stream 2, którą chce budować rosyjsko-niemiecki koncern, sprawdzi pod kątem wpływu na środowisko Urząd Górnictwa z Brandenburgii. Gazociąg Eugal będzie transportował rosyjski gaz przez Niemcy do Czech. Do końca miesiąca dokumenty projektu udostępniono opinii publicznej. Do tego terminu każda instytucja, a także osoba prywatna, może złożyć oficjalne zastrzeżenie wobec planów budowy gazociągu Eugal. Na stronach internetowych niemieckiego Urzędu Górnictwa w Brandenburgii czytamy, że Eugal ma być gotowy do 2019 roku i będzie odbierać gaz bezpośrednio z Nord Stream 2 i transportować go dalej wzdłuż polsko-niemieckiej granicy do Czech. W tym samym roku będzie gotowy także gazociąg Nord Stream 2. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Nord Stream 2 to projekt magistrali z Rosji do Niemiec przez Bałtyk, którym ma być transportowany gaz z pominięciem Polski. Warszawa, kraje bałtyckie i Ukraina sprzeciwiają się temu projektowi. Uroczystość z okazji Dnia Zadusznego rozpoczyna się na cmentarzu janowskim we Lwowie. To druga polska nekropolia w tym mieście, na której od końca XIX wieku chowani byli mniej zamożni Lwowianie. Cmentarz janowski jest znacznie mniej znany niż łyczakowski, choć jak tłumaczy współautor monografii o tej nekropolii profesor Ryszard Tomczyk, jest niezwykle ważny dla Polaków. Trzeba wspomnieć o pochowanych na cmentarzu janowskim artystów, ludzi nauki, wielu znakomitych duchownych, w tym profesorów Uniwersytetu Jana Kazimierza. Cmentarz janowski nie został wpisany na listę zabytków, dlatego wiele polskich zabytkowych grobów zostało zniszczonych, wyjaśnia Barbara Patlewicz, współautorka monografii o polskiej nekropolii. Ten cmentarz został w połowie lat 80. zamknięty. Dalej są dokonywane pochówki, często kosztem niszczenia polskich grobów. O polskie opuszczone i niszczejące groby na cmentarzu janowskim starają się dbać Polacy ze Lwowa, między innymi Eugeniusz Rutkiewicz. Odwiedzam groby nie tylko rodzinne, ale i polskie groby, ludzi, których nie znam. Na cmentarzu janowskim spoczywa około 200 tysięcy Polaków. Ze Lwowa, Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Najwięcej deszczu dziś w południowej Polsce, w górach śnieg i wszędzie porywisty wiatr. Na termometrach w Suwałkach 9 stopni, w Sopocie, Toruniu i Zamościu 10, w Łodzi, Krośnie, Gnieźnie i Gorzowie 11, a w Tarnowie, Gliwicach i Legnicy 12. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

Stowarzyszenia Wolnomyślicieli tak. Bretońskich i jakichś dwóch prywatnych osób. No i prowadzili ten spór, jak pamiętamy, od wielu lat. Decyzja sądu budzi, jak pan wie, komentarze, czasem oburzenie, nie tylko zresztą w Polsce. Problem w tym, że symbolika religijna nie może pojawiać się w przestrzeni publicznej zgodnie z ustawą z 1905 roku. Co to za ustawa? Co określa? Ta ustawa to po prostu rozdział Kościoła od państwa. W poprzednich reżimach francuskich Kościół był z państwem blisko związany, ale począwszy mniej więcej od połowy XIX wieku była ofensywa środowisk liberalnych, właśnie wolnomyślicieli, trochę środowisk masońskich, które były coraz bardziej potężne. No i w końcu doszło do podziału w 1905 roku. Polega to na tym, że Kościół żyje swoim życiem, a państwo się do niego nie miesza, no ale właśnie mamy ten zakaz symboli religijnych w przestrzeni publicznej. Ja powiedziałbym, że tutaj sprawa wiąże się także z ostatnimi debatami we Francji na temat znaków islamu, tak. Prawda? Tak by to dodało, dolało oliwy do ognia, bo mieliśmy w ciągu ostatnich lat wielkie debaty na temat tego, czy dziewczęta mogą chodzić w islamskim zawoju do szkoły, a potem także, czy wolno mieć żłóbek na Boże Narodzenie w Merostwie, czyli w ratuszu u miejscowości. No to były delikatne bardzo sprawy, bo one tutaj wprowadzają jakby kłótnie, konflikt między dwoma zasadami, do których Francuzi są bardzo przywiązani. Ostatecznie... Jedno to swoboda osobista, prawda, a drugie to właśnie świeckość. Ostatecznie we Francji muzułmańskie kobiety nie mogą nosić burek, a za złamanie tego zakazu grozi grzywna. Krzyż na pomniku, bo o ten krzyż spór idzie. Sądy we Francji, bo to brada stanu była tą ostatnią instancją, ale nie pierwszą, sądy we Francji uznały za ostentacyjny symbol religijny. No, wielkie kościoły Francji z paryską Notre Dame na czele nie są taką ostentacją? Nikt nie wpadnie na pomysł, by katedrę za ostentacyjny symbol uznać? Nie, więc to jest wpisane w tę ustawę z 1905 roku. Tam jest napisane, że w przestrzeni publicznej ma nie być tych symboli religijnych, z wyjątkiem kościołów, cmentarzy i grobowców. No, ponieważ pomnik Jana Pawła II nie wchodzi w żadną z tych kategorii, no to niestety do niego się ten zakaz odnosi. Z tym, że ja muszę dodać, że to nie artysta, który zrobił ten pomnik, czyli Durab Tereteli. Tak, rosyjski rzeźbiarz gruzińskiego pochodzenia, przypomnijmy słuchaczom, zresztą specjalista od pomników Putina. No tak, on głównie znany z tego, że taki ogromny i okropny pomnik Piotra Wielkiego zbudował w Moskwie, prawda, który jest nad samą rzeką, ma chyba ze 100 metrów wysokości, no i większość inteligencji rosyjskiej go nienawidzi za jego straszną formę. Ale akurat ten pomnik papieża, myślę, że akurat można uznać za udany artystycznie, w przeciwieństwie do wielu pomników Ojca Świętego stojących już w Polsce. Tak, no tylko właśnie to mer Ploermel dorzucił ten łuk, który jest nad pomnikiem i krzyż, prawda? I tutaj jest ten problem, dlatego że ponieważ pomnik stoi już dość dawno... Tego przyznam, nie wiedziałem. Czyli pierwotnie to była sama postać? Tak, pierwotnie była sama postać Tereteli, do tego krzyża nie ma z nim też żadnego związku. Ten krzyż został dorzucony przez władze miasta Ploermel. No, to jest w samym centrum Brytanii, a Brytania to jest najbardziej katolicka prowincja Francji. Bo chciałem zapytać o wolność artystyczną z jednej strony i prawa autorskie, bo jednak, no ale to zmienia postać rzeczy, skoro pan przynosi informację, że ten krzyż z tym łukiem był uzupełnieniem pomnika wyjściowego, bo jeśli by tak nie było, no to rzeczywiście podniosły się również takie głosy, takie komentarze, że jak można ingerować w wolność artystyczną w coś, co stanowi integralną część całego zamysłu artystycznego, całej konstelacji, całej rzeźby. Ktoś argumentował, że to tak, gdyby ktoś zażądał na przykład zasłonięcia męskich przyrodzeń na rzeźbach Greka Fidiasza. No bo są, też są przecież ostentacyjne, mogą godzić w moralność, prawda? No, była taka epoka, że starano się tam nie tylko zasłonić, ale nawet niektórzy starali się je utrącić. Ale to współcześnie mieliśmy taki przypadek, nie wiem, czy pan pamięta, jak prezydent Iranu Hassan Rohani odwiedził Włochy i w Muzeum Kapitolińskim zasłonięto między innymi na przykład genitalia ogromnego konia marka Aureliusza, po to, żeby gościa z Iranu nie denerwować, nie jakby uhonorować, nie burzyć jego światopoglądu. We Francji muzułmańskie kobiety, jak powiedziałem, nie mogą nosić burek. Za złamanie tego zakazu grozi grzywna. Państwo nie finansuje kościołów, związków wyznaniowych. Religia może być nauczana... Wyjątkiem Alzacji i Lotaryngii, dlatego że właśnie, ponieważ to są były prowincje niemieckie, tam został zawarty konkordat i francuskie państwo do tej pory ten konkordat szanuje i w związku z tym na przykład płaci pensje księżom w tych dwóch prowincjach. Mm-hmm. A kto zatem finansuje kościół we Francji w innych prowincjach? Sami wierni? Sami wierni. Zresztą dlatego powiedziałbym, że francuski kościół jest taki dość biedny, a przez to sympatyczny. Dlatego, że przez to, że jest stosunkowo ubogi, prawda, i że jakby czuje się też wspólnotę. Ja pamiętam, w mojej parafii pod Paryżem ksiądz dostawał mniej pieniędzy od swojej diecezji niż zarabiał prosty robotnik. I no, z trudem wiązał koniec z końcem, ale przez to wokół niego była taka wspólnota tak naprawdę głęboko wierzących i żarliwych ludzi, a nie jak z czasem w innych krajach się widzi ludzi, którzy chodzą tłumnie do kościoła, dlatego żeby sąsiad nie zauważył, że nie poszedł. Aktywiści ze stowarzyszenia Nie dotykaj mojego papieża liczą na to, że w Ploermel uda się wykupić ziemię pod pomnikiem, że nie będzie to teren publiczny, że zmieni się ta klasyfikacja. To jest możliwe? To jest prawnie możliwe i to może być najprostsze wyjście, prawda? Dlatego, że w tej chwili bardzo silnie ta sprawa wzbudziła emocje we Francji. Nawet była inicjatywa pani Nadine Morano-Sanders partii konserwatywnej, która mówi, że trzeba by wreszcie skończyć z tymi idiotyzmami i wpisać w konstytucję Francji to, że Francja ma chrześcijańskie korzenie. Mm-hmm. To jest oczywiście zgodne absolutnie z prawdą, ale tutaj by się zderzyła z tą tradycją świeckości, która także we Francji jest bardzo mocno zakorzeniona. Inicjatywa z Polski, deklaracja pani premier we Francji dotycząca pomnika we Francji była komentowana? No oczywiście, to cała prasa, wszystkie media o tym napisały. Oczywiście w jakimś stopniu trochę to przypomina ogólne napięcia między Polską a Francją, które dotyczą zupełnie innych dziedzin niż religia, na przykład pracy polskich szoferów ciężarówek na zachodzie. Tak, tak zwanych pracowników delegowanych. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13. Bardzo dziękuję. Dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia. Michel Viateau, korespondent Agence France-Presse w Polsce, jest moim gościem. 18 minut po południu, program trzeci. Dziś pytanie, czy przeniesienie pomnika do Polski to dobry pomysł? 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl. Przeciw małpa polskieradio.pl. Czekam na Państwa komentarze w listach, telefonach. Pan Mirosław Piszące komentuje: tak jest we Francji prawo i koniec dyskusji, a polski rząd radni nie powinni mylić swojej działalności z misjonarstwem katolickim. Siedem trójek na początku, 22. 20 minut po południu, program trzeci. Za, a nawet przeciw. Pani Renato, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Jakubie. Witam panią. W sprawie pomnika, więc uważam, że jestem przeciwna przenoszeniu pomnika do Polski. Należy to pozostawić w gestii Francji, a przy okazji zastanowić się nad budowaniem kolejnych pomników, które być może za kilka lat będą budzić negatywne emocje. I co wtedy będziemy z nimi robić? Ktoś pyta, na czyj koszt miałyby się odbyć przenosiny tego pomnika. Mam nadzieję, że nie na koszt podatnika. Pani Zuzanno, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Mam nadzieję, że dyskusja nie pójdzie w stronę taką płytką, kto dlaczego chodzi do kościoła, ale powiem tak. To jest oczywiście wielka, bardzo poważna polityka Europy. I robiłabym tak, skoro jest to fragment rzeźby dwuelementowy i brońmy po prostu całej rzeźby, a to, z czym się to kojarzy, to powiem cynicznie, to jest ich problem. Do widzenia. Do usłyszenia. Pan Paweł jeszcze. Panie Pawle, witam pana. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Paweł Kurkowski, Gdynia. W przypadku, gdyby władze Brytanii, Rady Stanu zarządziły ostateczne osunięcie pomnika, to jego sprowadzenie do Polski, co ogłosiła już pani premier, pani Szydło, byłoby sensowne i miałoby dla Prawa i Sprawiedliwości bardzo duże znaczenie, zwłaszcza polityczne, co będzie w efekcie gwarantowało dużą liczbę wyborców, głosujących na PiS w przyszłych wyborach. Dziękuję za uwagę. Pan Robert napisał: jestem bliski pewności, że Jan Paweł II nie byłby zachwycony tym, że jego nauczanie sprowadza się w ojczyźnie do nazywania szkół jego imieniem, budowaniem pomników oraz corocznym wspominaniem z jedzenia kremówki. Z poważaniem, pan Robert. 7 trójek na początku, 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Sondaż jak zwykle na naszej stronie internetowej. Czy przeniesienie tego pomnika do Polski to dobry pomysł? Jacek Wasilewski, medioznawca. W Polsce mamy bardzo wiele pomników papieża, w związku z tym jeden mniej albo jeden więcej nie będzie robiło żadnej różnicy, ponieważ mamy w każdym mieście ulicę Jana Pawła II, mamy bardzo wiele pomników, mamy bardzo wiele popiersi przy kościołach, mamy bardzo wiele wizerunków papieża w oknach, w związku z tym nie dziwne, że chcemy przyjąć pomnik Jana Pawła II. Natomiast być może taka nasza reakcja byłaby dobrym punktem wyjścia do refleksji, co w momencie, kiedy inne narody mają trochę inne poczucie tego, co jest ważne, święte, bądź godne uhonorowania. I teraz, jeżeli mamy na przykład bardzo wiele takich aktów wandalizmu w stosunku do, nie wiem, żołnierzy radzieckich albo innych pomników, czy w miejsc świętych, jak chociażby cmentarzy żydowskich, i mieliśmy równie zaciętą bitwę dotyczącą krzyża na żwirowisku w Oświęcimiu, to być może to jest taki dobry moment do refleksji nad tym, w jaki sposób powinniśmy uznawać punkty widzenia innych i w jaki sposób powinniśmy ewentualnie reagować na tego typu zachowania. Pan Jakub postuluje: przewieźmy go do Polski, a Francuzi niech się pławią w swoim laicyzmie jeszcze kilka lat, dopóki Francja nie stanie się krajem muzułmańskim. 7 trójek na początku, 22. Panie Krzysztofie, witam pana. Halo? Dzień dobry, witam pana, witam słuchaczy. Dobry. Uważam, że ten problem powinniśmy zostawić Francuzom, oni sobie doskonale z nim poradzą, a my może powinniśmy zastanowić się, i tu jest propozycja dla pana na temat następnej audycji, czy jesteśmy za, czy przeciw, żeby na przykład redaktorów trójki zmuszać do odejścia z pracy, ponieważ pracują w innych mediach. Wydaje mi się, że będzie to ciekawy program. Nie mówię nie, jest to temat absolutnie na audycję. Pan Michał, panie Michale, witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja czasem zauważam u polityków w innych krajach, na przykład amerykańskich, że używają takie sformułowania typu: modlimy się za naszych żołnierzy, błogosławimy tam ofiarom jakiegoś kataklizmu. U nas to jest nie do pomyślenia, moim zdaniem, więc myślę, że religijność powinna pojawiać się taka w osobistych przekładach, relacjach, a nie w takich pokazowych dla mnie sytuacjach jak teraz. ktoś zastanawia się piszący, zastanawia mnie co innego, a gdyby krzyż nad bramą usunąć, a papież na przykład miałby po prostu krzyż w ręku albo wiszący na szyi, to ciekawe, jak podchodziłoby do tego prawo francuskie. Panie Grzegorzu, dzień dobry, witam, halo? Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Witam pana. Moje zdanie jest takie, że zamiast zajmować się pomnikami, powinniśmy pielęgnować w swoim życiu prywatnym, także publicznym, te wartości, które nauczył Jan Paweł II. Świat byłby przez to piękniejszy, uniknęlibyśmy bigoterii. Mówię to jako nie katolik, a po prostu jako człowiek, która szanuje bardzo osobę Jana Pawła II. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam pana. Pan Marcin napisał: obecnie rządzący powtarzają przy sporach z Brukselą jedno zdanie: jesteśmy suwerennym państwem prawa. Francja też jest. Dajmy im żyć według swojego prawa, nie wtrącając się w ich sprawy. Siedem trójek na początku 22. Dziś pytanie, czy przeniesienie pomnika papieża Ojca Świętego do Polski to dobry pomysł. Polecam naszą stronę internetową. Tam, proszę państwa, sondaż. 25 minut po południu. Pan Aleksander, witam, halo? Witam. Szanowni państwo, no, katolicy, wy myślicie w ogóle? Niech papież stoi we Francji. Jak go zabierzemy, to już go tam nie będzie. Niech Francja islamizuje się, bo to będzie czarno na białym. To jest idioty. Tylko idiotka mogła wymyśleć taki pomysł, żeby papieża z Francji zabrać. Papież by sam sobie tego nie życzył. Papież z krzyżem czy bez krzyża dalej jest papieżem. To przede wszystkim, prawda? Nie po to krucjaty robiliśmy. Proszę bardzo, krzyżowcy się wycofali z Ziemi Świętej i co zostało? Tragedia. Mamy tam trwać, a Francja niech sobie robi co chce. Nie żałujmy Francji, już nie istnieje. Także nasz papież tam to jak latarnia na morzu, proszę państwa. Latarnia na morzu białego człowieka chrześcijanina. Panie Grzegorzu, ma pan prawo do swojego zdania i swobodnej wypowiedzi. Jedną prośbę mam, jednakowoż o pozbywanie się inwektyw. Pan Mariusz. Panie Mariuszu, witam. Dzień dobry. Witam państwa. No ja też tego zdania jestem. Zostawmy naszym wrogom ich sprawy, a zajmijmy się naszymi sprawami, czyli przekrętnikami z KRS-u. Tu jest główna klucz i bym prosił, żeby się zajmować z sprawami naszego państwa, nas dotyczącemu, a nie tam jakimiś żabojadami. Oni nie istnieją, tam się zajmą nimi od muzułmanie i dajmy sobie z nimi spokój, a tutaj trzeba przekrętników komunistycznych z sądów wyrzucić. No i tyle. Pozdrawiam. Pan Piotr napisał: pomnik papieża Jana Pawła II stoi we Francji, nie w Polsce. Z całym szacunkiem do papieża, ale jeśli państwo zdecyduje się na usunięcie krzyża, to nie jest to chyba interes Polaków, a Francuzów. Jak zwykle wchodzimy z łapami tam, gdzie nie mamy nic do powiedzenia. Pan Andrzej, jeszcze panie Andrzeju, witam. Halo? Witam. Dzień dobry, śmiało. Słucham pana. Wie pan, panie Kubo, tak sobie myślę, czy w Francji jest prawo budowlane, no bo jeżeli ten pomnik był postawiony i ktoś zatwierdził ten projekt, no to ten krzyż był, więc nie wiem o co krzyk. No właśnie nie do końca, bo jak informował pan Michel Viateau, to byłby pomysł dostawienie tego łuku i krzyża. Zresztą mogą państwo zerknąć do internetu, tam są zdjęcia tego pomnika. Ten łuk i krzyż zostały dostawione później. Pan Stanisław, witam pana, dzień dobry. Witam pana, witam wszystkich. Jak przed kilku laty talibowie na swoim terenie, w swoich tam ideologii chorych, wysadzali, okaliczali pomniki, jakie to były oburzenie wówczas całej tej tak zwanej tolerancyjnej, zachodniej, kulturowo rozwiniętej Europie. Jaka to obłuda. I ci sami robią to samo. Okaleczyć pomnik, zdjąć to, co jest najważniejsze. A i ta Europa ma jeszcze pouczać tych jeszcze innych. Jeżeli chodzi o chrześcijańskie korzenie, jak ta Europa zachodnia jest nieprawdopodobnie nietolerancyjna. Dziękuję. Siedem trójek na początku 22. Halina Bortnowska, publicystka. Posłuchajmy. Nie wydaje mi się, żeby to był dobry pomysł. W tym sensie, że jest to jakieś wtrącanie się w sprawy francuskie, które tylko do nich należą. Można by im było może zostawić to, żeby sobie sami zarządzili sprawą tak jak chcą, bo tak powiem, ten pomnik nie jest niczym koniecznym. Przywiązywanie nadmiernej wagi do tego zaburza obraz tego, o co w życiu naprawdę chodzi. Pan Vlad piszący komentuje: jestem przeciw sprowadzaniu pomnika, za to uważam, że powinniśmy zaimportować do Polski ich rozstrzygnięcia prawne regulujące stosunki państwo-związki wyznaniowe. 12.30 już minęła, a moim gościem jest pan Maciej Małecki, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, były przewodniczący Rady Miejskiej w Sochaczewie. Witam pana, panie ministrze, kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie. Radni powiatu sochaczewskiego, nieprzypadkowo zatem przypomniałem, że był pan przewodniczącym Rady Miejskiej w Sochaczewie, przegłosowali uchwałę w sprawie ewentualnego przyjęcia pomnika Jana Pawła II. To jest miła deklaracja, ale chyba nie będzie zgody władz Ploermel. Rozumiem, że tylko za zgodą władz miasteczka takie przenosiny byłyby możliwe, tak? No zacznijmy od tego, że jako poseł ziemi sochaczewskiej jestem dumny, że Rada Powiatu Sochaczewskiego jednogłośnie przez aklamację przyjęła stanowisko, w którym wspiera działania pani premier Beaty Szydło w obronie pomnika naszego papieża, naszego Ojca Świętego. Czyli za byli również radni partii opozycyjnych? 100% rady, wręcz była sytuacja taka, kiedy ten punkt został wprowadzony do porządku obrad na wniosek pani starosty, kiedy przewodniczący otworzył dyskusję nad tym punktem, jeden z radnych podszedł wtedy do mównicy i to nie był radny Prawa i Sprawiedliwości i powiedział emocjonalnie dosyć, że nie wyobraża sobie głosowania w sprawie pomnika Jana Pawła II. To jest nasz papież i taka sprawa powinna być rozstrzygnięta przez aklamację. Przyklasnęli temu wszyscy radni i stąd uchwała Rady Powiatu Sochaczewskiego przyjęta aklamacją. Ta uchwała, która wspiera działania pani premier Beaty Szydło, ale jednocześnie bardzo zdecydowanie radni powiedzieli, że zapraszają świętego Jana Pawła II na ziemię sochaczewską, bo na ziemi sochaczewskiej znajdzie się godne miejsce dla pomnika naszego papieża. Nie pozwolimy okaleczyć pomnika Jana Pawła II we Francji. Pan jest zaskoczony wyrokiem francuskiej Rady Stanu w sprawie pomnika i krzyża, który wieńczy pomnik? No, władze Francji skompromitowały się tym wyrokiem. Skompromitowały wszystkie głoszone hasła o tolerancji, bo jeżeli ktoś nie toleruje obecności chrześcijaństwa, to dla niego obecność krzyża też będzie niedopuszczalna. I to nie jest, trzeba powiedzieć zdecydowanie, decyzja władz Francji to nie jest żadna laickość. Ja tylko uzupełnię, że to nie chodzi o decyzję władz Francji, bo tutaj władze są stroną. To jest decyzja sądów różnych instancji i w ostatecznym rozstrzygnięciu, rozstrzygnięcie takiego naczelnego sądu administracyjnego we Francji, zwanego Radą Stanu, więc to jest rozstrzygnięcie sądu. I mamy trójwładzę. Ustawodawczą, wykonawczą, sądowniczą. Władza sądownicza jest też władzą, więc ja traktuję to jako głos, to jest decyzja władz Francji. To i podkreślam, to nie jest żadna laickość, to jest brutalna walka z krzyżem. I to nie jest żadne prawo, tylko bezprawie. Decyzja władz francuskich, w tym przypadku mamy do czynienia z nietolerancją i dyskryminacją polegającą na siłowym spychaniu religii katolickiej do getta. Argumentują publicyści francuscy i mówią tak: Francja poważnie traktuje rozdział kościoła od państwa i dotyczy to wszystkich religii. Dlaczego w Polsce to się nie podoba? Tylko dlatego, że to jest inne podejście od naszego? To jest bajka dla grzecznych dzieci. Francuskie prawo, które okazuje się bezlitosne dla chrześcijan, jest zupełnie bezradne wobec islamistów, którzy terroryzują ulice francuskich miast. I jeszcze większą słabością Francji jest to, że z taką łatwością odcina się od korzeni chrześcijańskich. I na ekranach naszych telewizorów widzimy, jak Francuzi boleśnie doświadczają i niestety wszystko na to wskazuje, że w przyszłości jeszcze bardziej boleśnie doświadczą, że walka z krzyżem i budowanie meczetów to jest bardzo zła droga. Wie pan, walkę z terroryzmem to przegrywa wiele państw i bardzo trudno się przed tym obronić, ale z drugiej strony władze francuskie, czy też również sądy, bo oparło się to o sądy, potrafiły wprowadzić zakaz noszenia w miejscach publicznych, w szkołach, w urzędach, na przykład burek. Za to grozi potężna, poważna grzywna. Widzimy w każdym tygodniu, niestety w sposób bardzo przykry, że francuskie państwo, które dyskryminuje chrześcijan, zamyka oczy na przestępstwa islamistów. Stan wyjątkowy we Francji, który panuje od wielu miesięcy, jest tego najlepszym dowodem. Będzie zniesiony. To Francja idzie bardzo złą drogą. Francja niestety zaprzecza wartościom, na jakich została zbudowana Unia Europejska. I dobrze, że pani premier Beata Szydło wystąpiła w imieniu polskiej społeczności na całym świecie. Nasz kraj jest domem świętego Jana Pawła II. W Polsce nie tylko pomnik, ale nawet najmniejsza pamiątka po naszym Ojcu Świętym jest otoczona szacunkiem. Jako rodacy jesteśmy to winni papieżowi Polakowi. I obrona naszego Ojca Świętego i obrona krzyża to jest nasza powinność. Tu zgoda, bo ta akceptacja, jak sądzę, dla Ojca Świętego czy Jana Pawła II, jak to określają niektórzy, wynika nie tylko z naszej religijności, ale także wynika z akceptacji podziwu dla osoby, dla wielkiego humanisty, wybitnej postaci. Wracam jeszcze, jeśli pan pozwoli, bo pan użył dwukrotnie takiego sformułowania, że chrześcijanie we Francji są dyskryminowani. Jak są dyskryminowani? Próba wycięcia krzyża, symbolu chrześcijaństwa, symbolu, na którym wyrosła Europa, na którym wyrosła Francja, jest najlepszym tego dowodem. Myślę, że tu nie trzeba kolejnych argumentów i nie trzeba się w to wgłębiać. Nie ma. To jest pierwszy krok. My w Polsce bardzo boleśnie doświadczyliśmy tego i sam Karol Wojtyła bardzo boleśnie doświadczył prześladowania chrześcijaństwa, które jedną z odmian była próba usunięcia krzyża z przestrzeni publicznej, chociażby krzyża z Nowej Huty. We Francji trwa spór, jak pan wie. Są chrześcijanie, którzy nie czują się we Francji dyskryminowani, aczkolwiek są oczywiście i tacy, którzy na przykład założyli w Plormel Stowarzyszenie Nie Dotykaj Mojego Papieża, którzy zapewne czują się dyskryminowani, czy też wręcz obrażani, zebrali i dalej zbierają pieniądze na wykup ziemi, na której pomnik stoi. No ale to tak jest, że w sytuacji spornej, nawet takiej bardzo delikatnej, trudnej, musi rozstrzygać sąd. Tak się stało we Francji. To jest efekt poprawności politycznej, to jest efekt tego dyktatu poprawności politycznej, gdzie próbuje się wmówić, że każda dewiacja, każda tak zwana różnorodność może być, powinna być nie tylko tolerowana, ale afirmowana. Natomiast fundamenty Europy chrześcijańskiej, krzyż, wartości, na których zbudowana jest Europa, powinny być usuwane z przestrzeni publicznej. To jest bolesne także dlatego, że nasz papież, święty Jan Paweł II, cały swój pontyfikat w szacunku do ludzi różnych kultur, do ludzi różnych wyznań. Cały pontyfikat Jana Pawła II był nacechowany tym wielkim szacunkiem, wielką tolerancją, czego dzisiaj niestety nie można powiedzieć o władzach francuskich, które brutalnie uderzają w naszą religię. I to jest problem nie tylko Francji, to jest problem całej Europy Zachodniej i skutki tego niestety widzimy po różnicy bezpieczeństwa, standardów bezpieczeństwa w Europie Zachodniej i u nas. Ale również dzisiaj Polska jest przykładem kraju, dzisiaj Polska jest wzorem tolerancji, pluralizmu dla krajów, które zapomniały, skąd wychodzi ich kultura. Bo dziś to w Polsce polskie prawo szanuje różne religie. Dziś polskie prawo szanuje ludzi różnych przekonań, różnych wyznań. I ci, którzy z taką zaciętością atakują chrześcijaństwo, także ci, którzy z taką zaciętością próbują pouczać Polskę, powinni się trochę w ten głos wsłuchać i zaczerpnąć z tych wzorów. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Minister Maciej Małecki, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jest naszym gościem. Dziś pytanie, czy przeniesienie pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski to dobry pomysł. 7 trójek na początku, 22. Yeah. Pani Anna pyta, po co my się wtrącamy, czy nie mamy innych problemów. Ktoś napisał, sam Jan Paweł II prosił, by nie stawiać mu pomników. Nie posłuchaliśmy. Dlaczego Watykan, mam pytanie, nie interesuje się pomnikiem, a robi to nasza pani premier? 7 trójek na początku. 22. Za, a nawet przeciw. Panie Czesławie, witam pana. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Myślę, że Francuzi mają większy problem niż Krzyż nad pomnikiem Jana Pawła II. Mają Notre Dame. No, to ja wspomniałem w rozmowie z panem Diatro. Myślę, tak, że 99% internautów podpisałoby się pod tym. Pan Mateusz. Panie Mateuszu, jeszcze pan. Witam pana. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie redaktorze, tak, pani premier jest hipokrytką. Pani premier nie zajmuje się na przykład chemicalsami ani GMO, a zajmuje się nie swoim pomnikiem. To jest tandeta, to jest pójście na łatwiznę. I wy też, dziennikarze, milczecie na temat chemicalsów. Co, może ich nie ma, panie Kuba? No, troszkę powiem... Panie Kuba, powiem panu, liczą i pana, powiem... powiedzą, czym się pan zajmował, pan powiesz pomnikiem papieża. Między innymi tym, panie Mateusz. Między innymi tym, bo uważam, że to ciekawy problem. A swoją drogą porównanie tej sprawy do GMO, dość odważna konstrukcja. Pan Tomasz, panie Tomaszu, witam. Halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Ja tak tylko króciutko, właściwie nie sposób się nie zgodzić z większością moich przedmówców. Tak naprawdę tak, pomnikiem niech Brytania, ten rejon Francji się sam zajmie, tylko że zaczyna na terenie Francji tak naprawdę dochodzić do wielkich szczytów hipokryzji, gdzie naprawdę bandy wyrostków grasują po terenie Francji, ubrani w swoje religijne stroje, wychwalając Allaha, a gdy ktoś wywiesza symbol, jest od razu negowany, jest to sporem. Typowym takim przykładem poprawności politycznej, jakiejś takiej właśnie szczytu hipokryzji Francuzów, jest między innymi miasteczko Calais, gdzie wielkie medialne show zrobili z likwidacją miasteczka. 7 tysięcy ludzi rozlokowanych, ale o tym, że od pół roku ci wszyscy ludzie wrócili, no niestety ani słowa. Także w imię poprawności politycznej po prostu zaczynamy sami siebie, Europejczycy zaczynają oszukiwać, a to mówił właściwie kierowca, który bardzo często jest we Francji i zna sytuację, jak słyszę, na miejscu, między innymi w Calais. Pozdrawiam pana. Pan Piotr pyta, czy papież Franciszek wypowiedział się w tej sprawie. Pan Paweł, panie Pawle, witam. Halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu. Witam. Słucham audycji, tak szukam w głowie sobie za i przeciw, ale z drugiej strony zastanawiam się, że jest takie powiedzenie, wono ci tomku w swoim domku, więc jeżeli Francuzi chcą podjąć taką czy nie jedną decyzję, już nie mówię o tym, czy ona jest trafna, czy nie, to myślę, że powinniśmy jako Polacy spojrzeć też troszeczkę z innej strony, w kontekście pomnika, to co my robimy z pomnikami Armii Radzieckiej. Ja nie wierzę, że one są złe czy dobre, tylko bądźmy fair w takim momencie, prawda? Pozdrawiam pana. 7 trójek na początku. 22. Kazimierz Kik, politolog. Posłuchajmy. Ja myślę, że sam problem, jaki pojawił się w Brytanii, wskazuje na kryzys tożsamości chrześcijańskiej Europy, kryzys społeczeństw liberalnych, a nawet superliberalnych, żeby nie powiedzieć neoliberalnych. Pomysł pani premier jest oczywiście z patriotycznego, z polskiego punktu widzenia być może i trafny, ale nie rozwiązuje problemu. To nie jest problem w tym, żebyśmy my przyjęli z całej Europy, gdzie pojawiłyby się tego typu wątpliwości, pomniki z krzyżem. Chodzi o to, żeby postawić problem, w jakim miejscu znajduje się Europa, Europa chrześcijańska, bo taki jest cel przecież integracji europejskiej, zbudowanie Europy na fundamentach chrześcijańskich. Więc wydaje mi się, że należałoby na całą Europę nagłośnić kryzys Europy chrześcijańskiej poprzez pryzmat decyzji władz francuskich w kontekście tego pomnika. Bo to jest coś ważniejszego niż tylko jeden pomnik. To jest odzwierciedlenie poważnego kryzysu tożsamości chrześcijańskiej Europy. Za 14 minut, godzina 13, ktoś napisał: pomnik z brązu to nie osoba. Nawet najbardziej realistyczny pomnik nie wygłosi homilii. Po co nam pół tony brązu za cenę pół tony srebra? Bo nikt mnie nie przekona, że dostaniemy ten pomnik transport za darmo. Pan Marcin. Panie Marcinie, witam. Witam, panie Kubo. Ja bym chciał tutaj zaznaczyć jeszcze jeden taki temat, że a propos prawa francuskiego, no to my tutaj się wypowiadamy, że będziemy bronić tego pomnika, nasz rząd, natomiast nasz rząd jest właśnie bardzo hipokrytą w tym temacie, bo jeżeli ktoś się wtrąca do nas, wypowiada się na temat Polski, to oczywiście my się obrażamy i mówimy, że nie mamy prawa, natomiast w takich sprawach, kiedy prawo francuskie stanowi tak, jak stanowi, to my oczywiście chcemy ingerować i walczyć. I myślę, że to jest jakimś tam problemem. Myślę, że prawo francuskie jest ważniejsze niż nasze zdanie, bo pomnik stoi we Francji i to powinniśmy uszanować. Ktoś podpisany EZ napisał tak: to jest kwestia atrybutów. Papież ma krzyż, bo co ma mieć? Maszynę do szycia czy cyklistówkę? Tak samo jak na przykład król czy rycerz ma miecz. I co? Ze względu na przeciwników przemocy mamy je usunąć? A jak siedzi na koniu, to co? Też go zdjąć? Bo zwierzę męczy? 7 trójek na początku 22. Pani Anno, witam. Dzień dobry. Witam, panie Kubo. Witam panią. Niestety powinno tak być. Krzyż powinien być na swoim miejscu, tak jak ludzie powinni zostać na swoich osobach. I myślę, że to jest bardzo dobra audycja. A ten pan, który przed chwileczką, no może nie przed chwileczką, jeszcze przed nim wypowiadał się, słusznie powiedział, to jest wielki kryzys w Europie, wielki kryzys w Polsce, ale i w polskim radiu. Pozbywanie się kluczowych dziennikarzy z polskiego radia to jest dramat, to jest zamykanie trójki, to jest odchodzenie od chrześcijaństwa. Ja wycofuję się ze chrześcijaństwa przez to, co robią politycy w Polsce. Mhm. Naprawdę, byłam bardzo blisko Kościoła, bardzo blisko krzyża, myślę, że blisko krzyża jestem. Natomiast Kościół odsuwa się ode mnie poprzez ruchy polityczne, wchodzenie właśnie w taką strefę życia człowieka, jakim jest radio. Towarzyszy mi codziennie. Za chwileczkę przestanie. Smutno mi. Panie Kubo, żegnam. Pozdrawiam. Panie Ewo, witam. Dzień dobry. Halo. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Ewo. Świetna audycja. Ja chciałam tylko jedną uwagę, może tak. Przywołujemy Jana Pawła II, przywołujemy jego mówienie o tolerancji. I my wszyscy wymagamy tej tolerancji od drugiej strony. Natomiast pytanie, gdzie jest ta tolerancja w nas? Dlaczego my nie jesteśmy tolerancyjni w stosunku do innych? I to tylko tyle właściwie chciałabym powiedzieć. Pozdrawiam. Pan Maciej jeszcze. Panie Macieju, halo? Witam. Witam pana. Ja krótko tylko chciałem powiedzieć. Póki będziemy mieszali sprawy świeckie z religijnymi, będziemy mieli takie problemy, jak tutaj omawiamy na antenie. Marcin Bogucki, socjolog, kulturoznawca. Posłuchajmy. Czy w takim razie będziemy wprowadzać do Polski wszystkie pomniki z całego świata, jeżeli się okaże, że gdzieś pomnik jest, załóżmy, też tony, czy też jakaś społeczność spowiada się przeciwko funkcjonowaniu takiego pomnika w ich przestrzeni publicznej. To jest taki dosyć dziwny precedens, który być może na krótką metę zadziała w ten sposób, że pokaże, że państwo polskie jest właśnie takie silne i tak bardzo dba o pomniki za granicą. Natomiast nie wiem, czy na dłuższą metę jest to w jakikolwiek sposób racjonalne. 11 minut pozostało do 13. Ponownie na antenie pan minister Maciej Małecki, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, podsekretarz stanu. Witam pana, panie ministrze, dzień dobry. Dzień dobry, witam ponownie. I ponownie pan Michel Viateau, korespondent Agence France-Presse w Polsce. Witam pana. Dzień dobry, witam, bonjour. Dziś na pytanie, czy przeniesienie pomnika do Polski to dobry pomysł, 25% internautów trójkowych odpowiada, że tak, 75% odpowiada, że nie. Pan minister Maciej Małecki, władze miasta Pleurmel, mer miasta być może odpowiedział po wypowiedzi pani premier w sprawie pomnika? Były komentarze takie natury oficjalnej, jakiś kontakt dyplomatyczny? Panie ministrze, słyszymy się? Halo. Tak. Tu akurat to jest pytanie, myślę, do bezpośrednich służb pani premier. Ja w kancelarii premiera mam konkretne zadania, zajmuję się nadzorem nad spółkami Skarbu Państwa, natomiast w tej sprawie występuję jako poseł ziemi sochaczewskiej. Gdzie ewentualnie, skoro tak zadam takie pytanie, moglibyśmy pomnik ustawić? W Sochaczewie? Na ziemi sochaczewskiej jest wiele godnych miejsc. i z pewnością takie godne miejsce po wnikliwej analizie takiej, żeby jak najbardziej uhonorować świętego Jana Pawła II, znajdzie się. Nasz papież jest otoczony szacunkiem. W wielu miejscach do mnie, do radnych, do pani starosty zgłasza się już wiele osób, parafii, gmin, osób, które deklarują swoje prywatne działki po to, żeby tam ustawić godnie, uszanować pomnik naszego papieża. To z tym nie będzie żadnego problemu, natomiast na początku to jest pierwsza rzecz działania w zakresie decyzji, czy pomnik trafi do Polski. Mhm. Mamy działania władz Termel, którym wielki szacunek się należy za to, że w takiej, a nie innej Francji potrafią stanąć odważnie w obronie krzyża, w obronie wartości chrześcijańskich. Natomiast zapewniam, że na ziemi sochaczewskiej Ojciec Święty będzie przyjęty z otwartymi rękami i będzie to zaszczyt dla ziemi sochaczewskiej, nierozerwanie związane z chrześcijaństwem w Polsce, z patriotyzmem, gościć naszego papieża. I to jest jasny sygnał, że nasz papież, nawet wyrzucany z innego kraju, zawsze znajdzie schronienie na ojczystej ziemi. Że w Polsce zawsze będzie otoczony szacunkiem. Michel Viato jest z nami. Premier polskiego rządu wyraził, jak już mówiliśmy, chęć przyjęcia pomnika do Polski, o ile będzie zgoda władz Ploermel, społeczności miasta. Pan sobie wyobraża takie przenosiny? Nie bardzo. Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że papież Jan Paweł II jest we Francji otoczony ogromnym szacunkiem. Był otoczony ogromną miłością, kiedy Francję odwiedzał. Ja uczestniczyłem na przykład w Światowych Dniach Młodzieży w Paryżu w 1997 roku i widziałem, jaki był entuzjazm młodych Francuzów, katolików, nawet nie katolików, wobec osoby papieża. Po drugie, decyzja Rady Państwa Francji nie dotyczy papieża. Ona dotyczy krzyża, który mer Ploermel dorzucił nad pomnikiem. Nad pomnikiem wygląda taki łuk i na łuku jest krzyż. To jest jakby naturalne w Brytanii, gdzie mamy dużą, bardzo większość katolików. To jest najbardziej może katolicka prowincja Francji. I tutaj chyba chodzi o coś w rodzaju wypadku przy pracy. To znaczy grupa wolnomyślicieli, ateistów, antyklerykałów wystąpiła z Rady Państwa, która siłą rzeczy musiała to zastosować tę ustawę z 1905 roku. Ale to nie znaczy, żeby Francuzi, a już zwłaszcza mieszkańcy Ploermel, nie byli do papieża przywiązani. Zresztą tylko oni. W całej Francji się podniosła fala protestów wobec tej decyzji, która z kolei była nieunikniona. Także ja myślę, że nie będzie specjalnego entuzjazmu w Ploermel, w Brytanii, czy nawet we Francji, żeby pomnik oddać. No, papież oczywiście był Polakiem i Francuzi rozumiemy przywiązanie Polaków do niego, ale powiedzmy sobie szczerze, nie ma żadnego braku szacunku wobec jego postaci we Francji i raczej byłoby normalne, gdyby ten pomnik we Francji został. Michel Viato, korespondent Agence France Presse, wcześniej pan minister Maciej Małecki. Dziękuję panom za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze w ostatnim zdaniu chciałbym dodać, że miłe to są słowa o szacunku dla Ojca Świętego naszego we Francji, natomiast jednak zdecydowanie lepiej byłoby, gdyby ta energia francuskich sądów, energia francuskich władz była skierowana na przykład na uporządkowanie tych problemów, jakich doświadczają mieszkańcy Calais. Ale dziękujemy za każdy głos w obronie papieża Polaka, papieża Europejczyka. Za 7 minut, godzina 13, program trzeci Polskiego Radia. Her Bible and her three little boys at the Double Rock Map.